पूर्व कल्प में था वैसा ही भगवान ने उच्चारण किया। भगवान के है, प्रजापति है, चार मुख से निकलने के कारण चार वेद माने। यद्यपि वेद एक है दो नहीं है, कल ही बताया था, किंतु विशेष अलग अलग को लेकर वहां विभाग किया है। याग प्रदान है और कुछ में साधनादि प्रदान है, कुछ में गान प्रदान है। इस प्रकार करके वेद को तीन भाग में विभक्त किया। त्रयी वेदा गीता में भी आया महिमा है, किंतु प्रसिद्ध जो है चार वेद है, चार वेद माना है। तीन वेद है प्रसिद्ध है, चौथा वेद है अथर्वांगी रस के द्वारा निर्मित मान। चौथा जो वेद है अथर्व वेद, उसको दक्ष प्रजापति ने मान्यता नहीं दी थी। दक्ष प्रजापति है, उनकी भी एक संहिता है, उस संहिता है उन्होंने चौथे वेद को मान्यता नहीं। ऋषि कृत है, ऋषि के द्वारा जो यह हुआ वेद हम नहीं मान सकते। तो अथर्व ऋषि भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर तो भोले भाले, क्षणे रुष्टा क्षणे रुष्टा, उन्होंने इस वेद को मान्यता दी। उतने में दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका दामाद है, मैंने तो इसको मान्यता नहीं दिया, मेरे दामाद ने कैसा मान्यता दी, ये तो अनुचित है, मेरा अपमान है। दक्ष प्रजापति के और चार भाई थे सनक आदि, सनक सनक कुमार, उन्होंने कहा दिया दक्ष प्रजापति ने अपने भाइयों को, देखो भगवान जो शंकर है अघोरी है, उसके लिए कोई यम नियम का कोई मतलब ही नहीं है। भूतों के साथ रहता है, आचार नहीं, विचार नहीं, सदाचार नहीं। तो अथर्व वेद को उन्होंने कैसा मान्यता दी, उन लोगों को जाके उनसे शास्त्रार्थ करना है। सनत कुमार आदियों को भगवान शिव के साथ शास्त्रार्थ के लिए भेजा। भगवान तो गए, भगवान तो भगवान ही, सनत कुमार जी ने कहा दिया मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता, प्रजापति ने भेजा है। भगवान शंकर जी ने कहा मैं शास्त्रार्थ तो नहीं करता हूँ, ये कोई प्रश्न है या पूछ सकते। सनत कुमार आदियों ने जो जो प्रश्न किया भगवान शंकर जी ने क्षण मात्र के लिए समाधान किया। तो भी सनत कुमार आदियों ने उस अथर्व वेद को मान्यता नहीं दिया, उन्होंने कहा हम मान्यता नहीं देंगे, जो दक्ष प्रजापति मान्यता देता है वही हम मानेंगे। जब तक सरस्वती माता है, विजय की देवी सरस्वती मानी जाती है, तो सरस्वती देवी आगे ने मान्यता दी तभी हम मानेंगे। भगवान शंकर जी ने कहा सरस्वती देवी को आप ही बुला दीजिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, झगड़ा तो आप लोगों का है, समाधान आपको चाहिए, उनको बुला दीजिए। सनत कुमार आदियों ने सरस्वती देवी का आह्वान किया और कहा दिया देवी आप बता दीजिए, ये जो भगवान शंकर जी ने अथर्व वेद को मान्यता दिया क्या आपकी राय है, क्या उचित है अथवा अनुचित है, क्योंकि सारे जो विद्या के देवी तो आप है। तो सरस्वती देवी ने कहा जहां शंकर ने जो मान्यता दिया वह ननु न च संभव, सारे विद्या के देवी मैं नहीं हूँ, भगवान शंकर है, मैं तो केवल निमित्त है। भागवत में भी आया है विद्यायाम गिरीशम आराधये, किसी को विद्या प्राप्त करना हो, सरस्वती की आराधना नहीं बता दिया, भगवान शिव की आराधना बता दिया है। तो सरस्वती ने इस प्रकार कहने के बाद बचे ही क्या है, तो सभी ने स्वीकार किया ये अथर्ववेद, क्योंकि भगवान शिव है इस सारे विद्या का देवता माना है। भगवान श्री कृष्ण देखे, उनको भी रास विद्या किसने सिखाया, भगवान शिव ने ही सिखाया। भगवान कृष्ण को बांसुरी किसने सिखा दिया, भगवान शिव ने ही सिखाया। जो कृष्ण भगवान ने काली के ऊपर जो नर्तन किया था, जो नर्तन है तांडव ही माना जाता है, उसी का नाम है चित्र तांडव का है। तांडव एक प्रकार नहीं, अलग अलग प्रकार का तांडव है। भगवान शंकर जी जो है तांडव करते हैं लय काल में, लय तांडव कहते हैं, सारा सृष्टि का संहार करने के लिए वो तांडव करते हैं। कृष्ण भगवान को भी तांडव भगवान शिव ने ही सिखाया है। और जिस समय में अपस्मर ने पार्वती के बुद्धि को हरण किया था, तभी भी भगवान शंकर जी ने तांडव के द्वारा ही उस अपस्मर को पैर के नीचे दबा दिया। जैसा हम देखते हैं दक्षिणा मूर्ति का फोटो, उसके पैर के नीचे एक राक्षस पड़ा अपस्मर। कहने का तात्पर्य है सारा विद्या का देवता भगवान शिव है, तो उनके द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है वेद अथर्व वेद। इसलिए वेद एक होने पर भी चार भाग माना है। तो ऐसा जो वेद विद्वान था, देखिए विद्वान तो बहुत हो सकते हैं, विद्वान होने मात्र से ही विद्वान नहीं कहा है। यदि किसी के पास विद्या है इतने मात्र में उसको विद्वान नहीं कहा सकता है। विद्या तो अलग अलग विद्या है, लौकिक विद्या है, अलौकिक विद्या है, वैदिक विद्या भी है। वैदिक विद्या में दो प्रकार की है, मुंडक उपनिषद में बता दिया, द्वे विद्ये वेदितव्ये, एक परा विद्या है एक अपरा विद्या। तो इसलिए यहाँ जो बता रहे वेद विद्वान, वेद का विद्वान, तो वेद का विद्वान तो वही हो सकता है तत्वज्ञ पुरुष, सारा जो तत्व को जाना है उसी को ही वेद विद्वान कहा। देखिए केवल शब्दावली जान लिया, पंक्ति लगाना जान लिया, इतने से नहीं होता है। जो वास्तव में जो विद्वान होता है, यथार्थ ज्ञान को जानता है, उसके अंदर अभिमान नहीं रहता। कल ही कह दिया था मैंने, अभिमान और दर्प ये अंतर होता है। तो बाह्य वस्तु है उसको लेकर उसको घमंड होता है, अंदर जो विद्या है उसको लेकर अभिमान रहता है, विद्वान को भी रहता है। ठीक ठीक से यदि विचार नहीं करे, विद्वान के अंदर भी अभिमान आता है, साधक के अंदर भी अभिमान आता है, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ। किंतु साधक का जो अभिमान है, भगवान उसको हरण कर देता है। जैसा नारद जी को भी अभिमान आया था, अर्जुन को भी अभिमान आया था, गरुड़ को भी अभिमान, चक्र को भी अभिमान आया था। भगवान के पास में रहने वाले पार्षद है, गरुड़ तो भगवान का वाहन है, चक्र है भगवान का अस्त्र है, उसको भी अभिमान आया था, आदित्य सत्य भामा को भी अभिमान है। तो सत्य भामा ने एक बार कह दिया भगवान से, मुझे लक्ष्मी बना दीजिए। भगवान ने कहा किसी को बनाया नहीं जाता है, सारे अपने कर्म से होता। नहीं नहीं मुझे रुक्मिणी ही क्यों लक्ष्मी है, मुझे लक्ष्मी बना दीजिए, हट पकड़ दिया। तो भगवान ने अंततः स्वीकार किया, ठीक है मैं आपको लक्ष्मी बनाऊ, किंतु लक्ष्मी का गुण तुझे अपने आप को संपादन करना पड़ेगा। देखिए किसी वस्तु को आप बनाना अलग बात है, गुण तो अपने आप आते हैं, दिया नहीं जाते। सत्यवामन ने कहा ठीक है लक्ष्मी के गुण में अपने आप संपादन करो। तो अहंकार आ गया उनको, लक्ष्मी का रूप दे दिया भगवान ने। भगवान ने ये भी कह दिया था आपको परीक्षा भी देना पड़ेगी समय आने पर। उन्होंने कहा ठीक है मैं परीक्षा भी दे सकती, परीक्षा मतलब स्कूल में जाकर के लिखने नहीं। तो भगवान ने सोचा ये गरुड़ को भी अभिमान आया, बलराम को भी है, चक्र को भी, सत्यभामा सारे घर में अभिमान से ग्रसित है, इनका अभिमान तोड़ना है। कैसे तोड़े, कौन तोड़ेंगे, अपने आप तोड़ना ठीक नहीं। हनुमान जी को स्मरण किया, हनुमान जी रामेश्वर में बैठ के तपस्या कर रहे थे। भगवान स्मरण करते हुए हनुमान जी के मन में विचार आए, मेरे आराध्य मुझे स्मरण कर रहे हैं, वहां पहुंच गए। जाते समय में उससे पहले चक्र और गरुड़ का अपमान हुआ था हनुमान जी के का, गरुड़ और चक्र मिल करके हनुमान के ऊपर आक्रमण करते। हनुमान जी कहते मेरे ऊपर क्यों आक्रमण कर रहे, मैंने तो कुछ किया नहीं है। तो गरुड़ जी पहले का कभी का बदला लेना चाहता था हनुमान जी के प्रति। हनुमान जी ने बहुत समझा दिया, अरे तो मैं तो वृद्ध हो गया, कम से कम देखो तुम दोनों मिलके मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे, कौन सा न्याय है। बहुत समझा किंतु नहीं माना। उसके बाद हनुमान का स्वरूप तो हनुमान अपने आप प्रकट हो गए। तो युद्ध में गरुड़ को पूंछ में ऐसा बांध दिया आकाश तक ले पहुंचा दिया। गरुड़ जी जो सूर्य के ताप के द्वारा जलने लग गए, तभी हनुमान जी के शरण में आ गए, चक्र का अभिमान भी समाप्त किया। तभी चक्र और गरुड़ ने हनुमान जी से प्रार्थना किया, भगवान हमको छोड़ दे दो, देवी हमारे आवश्यकता है, मैं आपकी सहायता करूं। उसके बाद द्वारका पहुंच जाते हनुमान, वो सारा वाटिका को उजड़ देते जैसा लंका में उजड़ दिया था। तो हल्ला होते बहुत बड़ा वानर आया है, सारा बगीचा समाप्त कर रहे हैं। वहां का जो माली था उस माली को भी मार के भगा देता है। बड़े बड़े योद्धा लोग आते सबको भगा देते। भगवान कृष्ण समझ गए कोई दूसरा वानर नहीं है, मेरा भक्त है। तो बलराम ने सोचा मैं जाके उस वानर को पकड़ के लाऊंगा, ऐसा पकड़ के लाएंगे उसको, ऐसा दंड देंगे मैं। भगवान कृष्ण ने कहा कोई सामान्य वानर नहीं होगा, सावधान से जाओ। बलराम गए उस वानर से ललका दे, वानर तुम क्या कर रहे हो। हनुमान जी ने पूछा आपका नाम क्या है, बोल तो बलराम है। ये बलराम क्या होता, राम तो एक ही था, राम के सामने बल कौन हो सकता है, राम से बलवान कोई दूसरा संसार में है ही नहीं है, तुम्हारे पास इतना बल कहाँ से आया है, ये नाम ठीक नहीं आपका। उतने में दोनों को युद्ध हो जाता है, बलराम जो भी अस्त्र प्रयोग करते हनुमान जी क्षण भर के लिए नष्ट कर देते। अंततः बलराम का अंतिम अस्त्र है हलायुध। हलायुद्ध जिस समय में निकलते हैं भगवान कृष्ण स्वयं वहां आते हैं और बलराम से कहते हैं अरे बलराम आप किससे युद्ध कर रहे हैं, हनुमान जी से। हनुमान जी को कोई मार नहीं सकते, कोई बांध नहीं सकते, उनको वर है, सारे देवतों ने वर दिया है, कोई अस्त्र शस्त्र से हनुमान नहीं बन सकते, उनसे युद्ध करना उचित नहीं। तो बाद में दोनों आपस में क्षमा मांग, हनुमान जी जाते हैं कृष्ण के साथ द्वारा। उस समय में सत्यभामा भी लक्ष्मी बनकर बैठी थी, रुक्मिणी भी लक्ष्मी। भगवान कृष्ण ने कहा, हनुमान जी आपको भी एक परीक्षक देनी है। हनुमान जी ने कहा, भगवान आपके सामने में क्या परीक्षा दे, किंतु यदि आपका आज्ञा हो मैं वो भी तैयार। भगवान ने कहा, ये दोनों में आपको असली लक्ष्मी का परीक्षा करना है, दोनों एक जैसा है, वास्तव में लक्ष्मी कौन है आपको परीक्षा करना, किंतु आपकी दिव्य दृष्टि प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी ने दिव्य दृष्टि प्रयोग करेंगे तो उसको मालूम पड़ेगा, केवल अपने बुद्धि के द्वारा कुशलता के द्वारा ही परीक्षा करना, दिव्य दृष्टि प्रयोग नहीं करना। हनुमान जी ने कहा, भगवान ये कौन सी परीक्षा है, कोई नहीं रे, आपके आशीर्वाद हो उसमें भी मैं पास हो जाऊं। उधर लक्ष्मी रुक्मिणी भी लक्ष्मी बन के बैठी थी और सत्यभामा बिल्कुल दोनों एक जैसा, कोई भी अंतर नहीं। हनुमान जी दोनों से प्रश्न करते, दोनों उत्तर देती, सत्यभामा से प्रश्न कर रहे वो भी उत्तर ठीक ठीक से देते, रुक्मिणी भी देती। हनुमान जी ने सोचा, इनको पहचाने कैसा, दिव्य दृष्टि तो प्रयोग नहीं कर सकते है, भगवान की आज्ञा है। विचार किया, इसलिए हनुमान जी का नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्य, केवल ज्ञानी मात्र नहीं बुद्धिमान भी माना जाता है। जहां कोई भी समाधान नहीं कर सकते वह हनुमान जी समाधान करते, रामायण में भी आता है। जहां लक्ष्मण के लक्ष्मण को मृत्युदंड का विषय आया था, राम का वचन तोड़ दिया था, लक्ष्मण को कैसा मृत्युदंड देंगे, वशिष्ठ जी भी किं कर्तव्य हो गया, क्या करें, सारे चुप, लक्ष्मण को मृत्युदंड तो नहीं दे सकते, किंतु राम का वचन था, मेरा जो वचन भंग करेंगे उसको मृत्युदंड है। उतने में हनुमान जी कहते हैं हाथ जोड़ करके, भगवान यदि आप लोगों का आज्ञा हो मैं भी कुछ सलाह देना चाहता। तभी वशिष्ठ जी कहते हैं, जिसका समाधान मैं ही नहीं कर सकता हूँ, यदि आप कर रहे थे बहुत अच्छा है। तभी हनुमान जी कहते हैं, भगवान शास्त्र में ऐसा ऐसा आया है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, उसको अपमान करके निकलना भी मृत्यु दंड है। गीता में देखिए, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। तो इसलिए हनुमान जी के वचन के अनुसार लक्ष्मण को त्याग देते हैं, वही उसका मृत्यु दंड है। तो कहने का तात्पर्य है, हनुमान है ज्ञानियों में अग्रगण्य भी है, बुद्धिमान भी। उन्होंने विचार किया, इन दोनों को कैसा परीक्षा करे, दोनों बिल्कुल जैसा, वहां गरुड़ जी भी थे और चक्र भी थे, दोनों के प्रति संकेत किया हनुमान जी ने। उतने में गरुड़ और चक्र एकाएक हनुमान जी के ऊपर आक्रमण किया, संकेत मात्र से हनुमान जी गिर जाते हैं, चिल्लाते माँ माँ करके। उतने में जाके लक्ष्मी उसको गोद में उतारे, तो हनुमान जी कहते हैं, भगवान दे यही असली माँ है। भगवान ने पूछा, आपने कैसा निर्णय किया? हनुमान जी ने कहा, भगवान जो असली माँ है अपने पुत्र के वेदना सहन नहीं कर सकते, गरुड़ और जो चक्र ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, उतने में जो मुझे गोद में बिठा दिया, यही वास्तव में लक्ष्मी, ये सत्यभामा है, नकली। तो हनुमान जी ने बुद्धि के द्वारा परीक्षा किया और सत्यभामा का अहंकार भी निराकरण। तो कहने का तात्पर्य है जो अभिमान है सुदापान, जैसा मदिरा पान करते हैं उसका नशा बढ़ते जाता है। अवधूत गीता में दत्तात्रेय बता रहे तीन प्रकार का मदिरा है, गौरी पृष्टि जगवीचा, चौथा एक नशा है अभिमान है। तीन प्रकार का जो शराब पान करता है उसका नशा तो उतर जाता है, अभिमान का नशा नहीं उतर जाता है। इसलिए जो अभिमान है इसको सुरापान माना है, अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समा प्रतिष्ठा सुकरे विष्टा त्रयम त्यक्त्वा हरिं भजे। इसलिए यहाँ जो बता रहे विद्वान वास्तव में यथार्थ ज्ञान है, इसलिए बोले विद्वान वेदा, जो विद्वान है वो जानता है। अर्थात विद्वान कौन है, ये सात शत्रुओं को जिसने मार दिया वही विद्वान माना जाता है। जैसा कोई राजा है चक्रवर्ती कौन हो सकता है, केवल ये कहें मैं चक्रवर्ती राजा हूं इतना कहने से कोई राजा नहीं बन सकता। राजा तो वही है सारे शत्रुओं को संहार करे तभी वो चक्रवर्ती बन जाते। वैसे ही विद्वान वही है सात शत्रुओं को जिसने मार दिया। महाभारत में भगवान वेदव्यास ने स्वयं बता दिया है, आत्मना सप्तमं कामं हत्वा शत्रु निवोत्तमं प्राप्यः वद्यं ब्रह्मपुरं राजेवास्याम अहम सुखी। आत्मानं सप्तमः कामं, हरेक व्यक्ति के सात शत्रु है। शत्रु कहने से बाहर देखते हैं, हमारे पड़ोसी शत्रु है, वो परेशान करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ये बाहर के शत्रु नहीं। शत्रु है अंदर के शत्रु माने, आत्माना सप्तमं काम सातवा काम माना है। वो छह कौन है वही बता दिया, सबसे पहले काम है जो कामना, ये भी शत्रु है। इसलिए कहा गया है जो कामना के कारण ही हम जीव बना है, मेरे तमन्ना ने मुझे अंधा बना दिया, वरान में खुदा बन जाता था। ये जो कामना है उसके कारण ये जीव हो गया। कामना किसको कहते हैं, इष्ट विषयाभिलाषा, किसी वस्तु के इष्ट हो गए मेरे सुख का कारण है, ये वस्तु मिलने से मैं सुखपूर्वक जीवित रह सकता, उसके प्रति कामना हो गई, उसके प्रति इच्छा हो गई। किंतु कामना कभी समाप्त नहीं होती है, कामना कभी जब तक ज्ञान के बिना नष्ट भी नहीं होती। इसलिए जो कामना है शत्रु है। महाभारत में भी कहा गया न काम काम्याना उपभोग्ये न शाम्ये, तो इसलिए सबसे पहले शत्रु है कामना माना। दूसरा है क्रोध है, क्रोध किसको कहा दिया है, कामितार्ता विगात जन्य बुद्धि। आपने किसी विषय की कामना की और ये कामना पूर्ण करने के लिए प्रवृत्त हो जाती, तब बीच में कोई व्यवधान आ गया, प्रतिबंध आ गया, वो क्रोध में परिणत हो जाता है। श्री भगवान ने द्वितीय अध्याय में बता दिया, ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु पजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधोद्भवति। अर्थात कामना से ही क्रोध उत्पन्न होता है। इसको लेके काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव, लोक में भी देखा जाता है। जैसा आप कोई विषय को चाह रहे विषय प्राप्त करने के, देखिए सबसे पहले मन में अंकुरित होता है ये मुझे चाहिए करके, वो अंकुरित ऐसा बलवान हो जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, प्रयत्न करते हुए बीच में कोई व्यवधान आ गया तो क्रोध में परिणत हो जाता है। इसलिए जो क्रोध आता है मनुष्य के अंदर, इसके कारण कामना के कारण ही क्रोध आ जाता है। बिना कामना से क्रोध नहीं हो सकता है। ऐसा भी देखा गया है दो प्रकार का, जो विवेकी पुरुष है ऋषि लोग जो क्रोध हो करते थे, जैसा दूर्वासा ऋषि है वो क्रोध भट्टारक बोलते थे, उनका जो क्रोध है उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा रहता है। अन्यथा जहां भी जो क्रोध होता है उसके पीछे कोई ना कोई कामना है। क्रोध है अनर्थ का कारण माना है शास्त्र में, क्रोधा वैवस्पता राजा, क्रोध को यमराज माना है, क्योंकि क्रोध के द्वारा ये सारा जो ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो क्रोध है ये जो हमारे अंतकरण रूप आंगन में क्रोध रूप वृक्ष उत्पन्न होता है। ऋषा मान लीजिए आंगन में बगीचे में सुंदर वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही हमारा अंतकरण रूप आंगन है उसमें क्रोध रूप वृक्ष उग जाता है। क्रोध रूप वृक्ष का कारण कौन है? वासना है, कामना है। वासना कामना रूप बीज से क्रोध रूप वृक्ष उत्पन्न होता है। क्रोध रूप वृक्ष का फल कौन है? ये तो प्रत्यक्ष है, सबसे पहले वो फल है मुख से निकलता है, गाली देने शुरू करेंगे क्रोधी व्यक्ति, क्या गाली देंगे उसको पता नहीं, जो मुंह में आएगा बोलने लगेगा। सामने कौन बैठा है, कौन व्यक्ति है, विचार नहीं करेंगे, बस क्रोध निकलते रहे। तो सबसे पहले उस क्रोध रूप वृक्ष से फल मुख से निकल, और भी ज्यादा यदि फल है तो हाथ पैर से निकलता है, हाथ पैर भटकता है, जो मिलेगा तो उसे मारने लगता है। इसलिए क्रोध रूप वृक्ष है। तो इसलिए क्रोध को लेके बहुत विचार किया है विचारकों ने, सबसे उत्तम है क्रोध नहीं आना। क्रोध नहीं आना मतलब इच्छा को ही समाप्त कर दीजिए। कामना के द्वारा ही क्रोध उत्पन्न होता है। कामना किससे उत्पन्न होते है? संकल्प से। तो संकल्प को ही छोड़ दीजिए, कामना नहीं रहेगी, कामना ही नहीं रहेगा तो क्रोध कहां से आएगा? तो दूसरा है क्रोध आने पर भी अंदर ही बचा दीजिए, बाहर आने मत दीजिए। बाहर आ गए तो अनर्थ भी हो जाएगा। तीसरा जो है बाहर आता है ये अधम माना है, क्रोध नहीं आना सबसे उत्तम। क्रोध आने के बाद अंदर ही बचा करके उसको नष्ट करते हैं मध्यम माना है, और तीसरा है जो क्रोध प्रकट करते हैं बाहर। कभी कभी सामने वाले से क्रोध प्रकट नहीं कर सकते, वो क्रोध बर्तन में निकलते अथवा अन्य किसी में। राजी में एक महात्मा थे, शरीर नहीं रहा उनका। एक बार किसी महात्मा ने कहा बगल आश्रम में भंडारा है, कर पढ़ने का समय था, वो गया वहा भंडारा गिंडारा कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा यहां भंडारा ने किसने कहा? गुस्से से आ गए। महात्मा ने मुझे कैसा झूठ बोल दिया था, आते वो महात्मा आए नहीं, महात्मा दूसरे जगह गया था घूमने, पूजा करता था मंदिर, और लालटन गिलटन तो उठा उठा के पटक दिया, सारा उठा के फेंक दिया महात्मा ने। तो कहने का तात्पर्य क्रोध है अन्य वस्तुओं में निकल, क्रोध नहीं आना चाहिए। तो क्या ज्ञानी को क्रोध आता है क्या नहीं? ऐसा बहुत लोग आक्षेप करते हैं। महाराज आप लोग कहते क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए, क्रोध है शत्रु है, क्रोध को नाश करना चाहिए। क्या ज्ञानी को क्रोध आता है क्या नहीं? ज्ञानी को भी आता है क्रोध, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार क्रोध कभी कभी भी आ जाता है ज्ञानी। किंतु ज्ञानी का क्रोध अलग माना है। ज्ञानी है, उपासक है, अज्ञानी है, इनका क्रोध भेद माना है। ज्ञानी का जो क्रोध है जल में खींचा हुआ लकीर के समान है। जल में यदि आप लकीर खींच लिया क्षण भर में वो अदृश्य हो जाता है, वैसा ही ज्ञानी का क्रोध भी वैसा है। और जो उपासक है साधक है उसका क्रोध है बालू में खींचा हुआ लकीर के समान है। और अज्ञानी है उसका क्रोध पत्थर में खींचा हुआ लकीर के समान। पत्थर में खींचा हुआ लकीर जल्दी निवृत्त नहीं होता है, तो इसलिए जो क्रोध नहीं आना उत्तम है, श्रेष्ठ माना है। एक बार स्वर्ग लोक में विचार हो रहा था, सारे देवता बैठे थे। ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसने सारे क्रोध को जीत लिया है, तो विचार हो रहा था। तो सबके खबर रखने वाला एक ही है, देवर्षि नारद। वो सबको प्रचार करता है, पहले कहते थे वो प्रचारक मंत्री, सबको संदेश देता। नारद जी भी बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ है, एक है राजा। उतने में इंद्र ने पूछा कहाँ रहता है, कौन सा राजा है? हम लोग भी क्रोध को नियंत्रण नहीं किया पूरा, वो राजा कौन है जिसने क्रोध को नियंत्रण किया? उतने में नारद जी ने कहा काशी का राजा है। तो काशी का जो राजा है उन्होंने क्रोध को बांध करके अपने सिंहासन के नीचे डाला है, तो क्रोध आता ही नहीं। इंद्र के मन में विचार आता है, देखना है कौन सा राजा, उसको क्रोध क्यों नहीं आता है। इंद्र एक अवधूत का रूप धारण किया, कपालिक का, कपालिक साधु का रूप धारण करके पहुंच गए राजा के पास। राजा बहुत भक्त थे महात्मा और ब्राह्मणों का, हाथ छोड़ते कह दिया कपालिक से, भगवान आज हमारे वहां भोजन करना है, आप कहां से पता करें? उतने में कपालिक ने कहा महात्मा से नहीं पूछना चाहिए कहां से पता रहे करके, वो अघोरी महात्मा थे, थोड़ा पटांग बोलते। राजा ने कहा ठीक है भगवान, भोजन तो हमारे यहीं कर। कपालिक ने कहा नहीं नहीं तेरे पास हम भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए भोजन आप नहीं खिला सकते, इसलिए मैं आपके वहां भोजन नहीं कर सकता। राजा ने हाथ जोड़ के कहा भगवान आप जो भोजन करेंगे मैं आपको खिलाऊंगा। उतने में उस अघोरी महात्मा ने कहा थोड़ा विचार करो अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, तुम मुझे भोजन नहीं खिला सकते, मैं चल रहा। राजा ने कहा नहीं महाराज मैं आपको भोजन खिलाऊंगा, अवश्य खिलाऊंगा, जो चाहिए खिलाऊंगा। उस अघोरी महात्मा ने कहा अच्छा भोजन खिलाना चाहते हो, तेरा जो पुत्र है उसको मार करके उसका मांस मुझे खिलाओ। राजा ने कहा ठीक है भगवान आप स्नान करके आइए, वो भी तैयार होगा। तो अघोरी जो महात्मा था कपाले स्नान करने गए, और इधर तो चारों तरफ से हल्ला मच गया, राजा का पुत्र को मार करके भोजन बना रहा है, रानी बता रहे, राजा की जो कन्या थी वो भी बता रहे, पिताजी क्या कर रहे हैं आप, उस महात्मा के चक्कर में आप क्यों पड़े, छोड़ दीजिए। राजा कुछ भी नहीं बोला, बस जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा, पुत्र को मार दिया और उसका मांस का भोजन। इतने में वो जो अघोरी था स्नान करके आने लग गए, आ रहे थे, उतने में जो राजा की जो कन्या थी लड़की, उन्होंने कहा, महात्मन आप तो देखते इतने बड़े तपस्वी जैसा, किंतु आपने ऐसा क्यों किया? मेरा भाई को खाकर आपको क्या मिलेगा? उतने में जो महात्मा ने उस कन्या को एक लात मार दिया, गिरा दिया, पकड़ के खींच लिया। सारी सभा देख रहे, किंतु राजा एक शब्द भी नहीं बोलता। सारे क्रोधित है, प्रजा है, मंत्री है, जितने भी सब क्रोधित है, केवल राजा का एक आज्ञा के लिए। और कह रहे, राजा आज्ञा दे दो, इस महात्मा को आगे हम मार दें। राजा ने कहा, नहीं, ये हमारे अतिथि है। उसके बाद रानी भी आती है, रानी कुछ बोलते, रानी को भी लात मार के गिरा। तभी भी राजा के अंदर कुछ नहीं है, सारे प्रजा मंत्री सारे एकदम क्रोधित हो जाते। भोजन में बिताते हैं, तो भोजन में परोसते समय कुछ गड़बड़ होता है, राजा को भी एक थप्पड़ मार देता है, उठा के फेंक देता है, तेरा वहां भोजन नहीं करेंगे, चलूंगा मैं। तभी राजा जाके पैर पकड़ता है, भगवान मेरे से क्या अपराध हुआ, ये तो बता दीजिए, आप भोजन छोड़ के जा रहे क्यों, आपको भोजन करना है। तो राजा को पकड़ के दोबारा उठा के धकेल देता, जाओ तुम यहाँ से करके। तो भी राजा के अंदर कुछ नहीं होता है, दोबारा पैर पकड़ के क्षमा मांगता है। उतने में वो साधु इंद्र रूप से प्रकट हो जाता है। कहते, राजन तो वास्तव में क्रोध को जीता है, जो पुत्र का जो मैंने मांगा था माँ, तभी तेरे अंदर क्रोध नहीं आया, कन्या को इस प्रकार किया, रानी को और आपको किया, तभी भी आपको क्रोध नहीं, वास्तव में अपने क्रोध को जीता है। तो वैसे ही वहां पुत्र आदि सब वही विद्यमान है, केवल इंद्र परीक्षा करने आए। तो कहने का तात्पर्य है, जो क्रोध है सबसे बड़ा शत्रु है, आंतरिक दूसरा माना, और तीसरा शत्रु है लोभ माना है। लोभ का मतलब है परद्रव्याभिलाषः, दूसरे के जो धन को लेकर वो मुझे मिले, अरे उसके पास इतना धन है, थोड़ा सा मेरे पास होता तो अच्छा बात होता था, उनके पास पांच गाड़ी है, एक गाड़ी मेरे पास होता तो अच्छी होती, ये जो दूसरे के प्रति होता है इसी का नाम है लोभ माना जाता। लोभ को जीतने के लिए भी शास्त्र में बता दिया है, अष्टेय है, अपरिग्रह है, सत्य वचन है, इसके द्वारा जीत सकते हैं। और दूसरा बता है चौथा मोह, ये भी शत्रु है। मोह कहते हैं वस्तु तत्व अनवबोध, वास्तव जो तत्व है वो निर्णय नहीं करता। देखिए, मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दिया है ठीक ठीक विचार करने की, वैसी बुद्धि अन्य किसी में भी है नहीं, किंतु वस्तु तत्व अनवधारणे चित्तवृत्ति, मोह के कारण अयथार्थ को यथार्थ मानता है, यथार्थ को अयथार्थ मानता है। सारा जो महाभारत इतना युद्ध हुआ क्यों, केवल मोह के कारण, पुत्र मोह के कारण। यदि धृतराष्ट्र के अंदर पुत्र मोह ना हो तो युद्ध कभी भी संभव नहीं, एक पुत्र मोह के कारण इतने संघों को नष्ट कर दिया। तो इसलिए जो पुत्र मोह हो, कोई भी जो मोह हो, विचार करने ही नहीं देता है मनुष्य, तो इसलिए मोह है सबसे बड़ा शत्रु है। मोह के कारण ही शरीर को हम आत्मा मान के बैठे हैं और आत्मा को भूल गए हैं। ये शरीर मिला है किसके लिए, विचार नहीं करते, ये मोह है। और उसके बाद मद है, ये पांचवा शत्रु माना है। मद का मतलब है मत सदृशः कुवस्ति इति हर्ष बुद्धि, मेरे समान ही संसार में कोई है नहीं, अंदर अंदर प्रसन्न होता है दूसरे को देखकर, दूसरा एक गरीब है, एक धनवान है, उस गरीब को देखकर, देखे मेरा जैसा धनवान कोई है नहीं, इतना बढ़िया भोजन कर रहा उसको खाने के लिए भी, ये जो प्रसन्न होता है इसी का नाम है मद है, ये भी शत्रु है। तो दूसरे को देखकर अपने अंदर प्रसन्नता हो रहे, दूसरे का कुछ बिगड़ेगा नहीं, तेरा अनर्थ हो रहे, इसलिए मद को भी शत्रु माना है। मात्सर्य ये पांचवा छठवा शत्रु माना है। मात्सर्य उसको कहते हैं परोत्कर्ष असहन पूर्वक स्व उत्कर्ष वांच। संसार में ऐसे भी व्यक्ति है एक दूसरे का हित ही करने वाला, एक व्यक्ति है दूसरे का कोई उत्कर्ष हो रहे उसको देखना देखना नहीं चाहता है, शान नहीं करता, भगवान ने उसको क्यों ऊपर बढ़ा दिया, मुझे बढ़ाना चाहता, मेरे से आगे क्यों बढ़ गया, इसलिए दूसरे का जो उत्कर्षता है दूसरे का जो श्रेष्ठता है वो शान नहीं करता है, और अपने अंदर वो उत्कर्षता मानता है, मुझे वैसा होना चाहता वो क्यों हो गया, इसी का नाम है मात्सर्य। मत्सर का सात्वा है ममता, ममता मतलब मदीयो अयम, ये सारा मेरा है मेरा है मेरा है, ये सात शत्रु माने, इसलिए वहां महाभारत में बताए सात शत्रुओं में जो काम है सबसे प्रधान है, आत्माना सप्तमम कामा, ये सात शत्रुओं को जिसने नष्ट किया है, जैसा कोई राजा है सारा शत्रुओं को नष्ट करने से चक्रवर्ती हो जाता है, वैसे ही जो सात शत्रुओं को जिसने नष्ट किया है ये ब्रह्मपुर का राजा बनता है। देखिए शरीर का एक नाम है ब्रह्मपुर, शरीर को ब्रह्मपुर क्यों कहा गया, जैसा मंदिर में भगवान रहते इस मंदिर में यदि भगवान ना हो मंदिर का कोई महत्ता नहीं होता। अब मंदिर में क्यों जाते हैं, मंदिर को देखने के लिए नहीं, मंदिर के अंदर विद्यमान है भगवान का दर्शन करने के लिए, वैसे ही शरीर को भी मंदिर माना है, ये चलने फिरने वाला मंदिर है, इसलिए मैत्रेय उपनिषद में स्पष्ट कहा गया देहो देवालय प्रोक्ता सजीवा शिव केवल अज्ञान निर्मल्यम त्यक्ता सोहम भावे न भावे। जैसा मंदिर में भगवान रहते शिव जी, इसी प्रकार शरीर रूप मंदिर में भी भगवान है, कोई भगवान अलग नहीं है, हमारे अंदर रहने वाला जो दृष्टा है आत्मा है वही भगवान है, इसलिए शरीर में वो ब्रह्म रहने के कारण शरीर का नाम है ब्रह्मपुर कहा गया। उस ब्रह्मपुर को प्राप्त करता है उसमें रहने वाला तत्व को जानता है वही क्या है वास्तव में विद्वान है, यही बता रहे विद्वांसा वेहा, कैसा जानते हैं विद्वान, तो बता रहे भोक्तारम अक्षरम, जो भोक्ता है सबका भोक्ता परमात्मा, गीता में भी बता दिया स्पष्ट भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति भजते। सारा संसार का भोक्ता है परमात्मा, लेकिन ईश्वर ने जगत बनाया है इसमें कोई संशय नहीं, अंतिम में सारा जगत जाके लाया भी परमात्मा में ही हो, इसलिए सारा जगत का भोक्ता परमात्मा है। हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ आहुति किसको दे रहे, इस आहुति का कोई ना कोई एक अवश्य भोक्ता है, इसलिए वहां बता दिया भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोका महेश्वरम, सारे लोक का वो ईश्वर है, और सुरदम सबसे बड़े हितैषी यदि है परमात्मा, परमात्मा से बढ़कर कोई हितैषी नहीं, सर्वभूताना जैसे देखिए माता है, वो केवल अपने परिवार और पुत्र के प्रति ही हितैषी होती है। परमात्मा तो ऐसा नहीं, सबके प्रति हितैषी। ये नहीं सोच रहे चोर है डकैत है, नहीं, सबके लिए हितैषी। इसलिए बोले सर्वभूतानां। ऐसा जो परमात्मा को जान करके शांतिम ऋच्छति, वही शांति को प्राप्त कर। इसलिए यहां भी बता रहे हैं भोक्तारम कैसे है वो, अक्षयम। अक्षय का मतलब है अविनाशी। एक वस्तु होता है नाशवान पदार्थ, ये सारा संसार है नाशवान पदार्थ है। आज हम देख रहे कल रहेगा या नहीं रहेगा ये कोई नहीं बोल सकते, किंतु एक जो वस्तु है वो सदा रहेगा, पहले भी था अभी भी है आगे भी रहेगा। इसलिए जो अक्षय है अविनाशी है ऐसा भोक्तारम और सर्वत्र समवस्थितम, सर्वत्र व्याप्त है, एक जगह है एक जगह नहीं, ऐसी बात नहीं। परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कहाँ है, ये प्रश्न बनेगा नहीं। आप कहाँ रहते हैं ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आप परिचिन्न हैं शरीर को लेकर। परिचिन्न जहाँ वस्तु होता है वहाँ ये प्रश्न बन सकता है। आकाश कहाँ है ये प्रश्न नहीं बन सकता, जहां हम बैठे हैं वही आकाश है। हाँ, आपका मकान कहाँ है ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि मकान एक देश में। इसलिए यहां बता रहे वो सर्वत्र समवस्थितम, कण कण में है क्षण क्षण में, हरेक कण में वो विद्यमान है, क्योंकि उसके कारण ही सारे वस्तु दिख रहे, प्रत्येक क्षण में वो है। इसलिए बोले सर्वत्र समवस्थितम, सर्वत्र व्याप्त। ऐसा उस तत्व को बुद्ध्वा अर्थात जान करके, जानने का मतलब है वो जो परमात्मा है सर्वत्र है, मेरा ही स्वरूप है, ये सारे जो शरीर है इंद्रिया है जितने भी मेरे अंदर आरोपित है मैं उनका दृष्टा हूँ, इस प्रकार जान करके बुद्ध्वा साक्षिणः प्रकृते परम। वो जो साक्षी है वो प्रकृति से परे कहते हैं। तो साक्षी किसको कहते हैं, जैसा लोक में भी होता है गवाही देने वाला, ये हमारा साक्षी है। जो गवाही देने वाला है वो किसी पक्ष पक्षधार नहीं होता है, वादी के प्रति भी नहीं प्रतिवादी के नहीं, जो ठीक ठीक है यथार्थ है वो बोलता है, यदि गलत साक्षी दे रहे वो साक्षी नहीं माना जाता है, वो कूट साक्षी हो गए। साक्षी का मतलब है दृष्टा, जो जैसा है वैसा ही देखता है। इसलिए हमारे अंदर भी दो स्वरूप है, एक जीव स्वरूप है एक जीव साक्षी है। जीव उसको कहते हैं अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, तो उसको जीव मानते हैं, और अंतकरण उपहित चैतन्य हो जाता है तभी साक्षी माना जाता है। वैसे ही ईश्वर और ईश्वर साक्षी माना जाता है। माया विशिष्ट हो गया वो ईश्वर है, और माया से उपहित होने के साथ वो ईश्वर साक्षी मानते हैं। ये साक्षी है वेदांत में प्रतिपादित है। साक्षी क्या है, जीव क्या है, जैसा पंजाब में पहले बहुत साल पहले एक भागवत कर रहा था, अच्छा भागवत का, तो उन्होंने भागवत के बाद 10-15 मिनट प्रश्नोत्तर के लिए समय रखा था। पंजाब में तो जानते हैं वेदांत प्रधान है, वेदांत है उसको खूब मान। एक मायने वहां प्रश्न किया उनसे, महाराज जी जीव साक्षी क्या है, ईश्वर साक्षी क्या है, जीव और ईश्वर में क्या भेद है थोड़ा समझा दीजिए मुझे। तो इतना बड़ा कथाकार है, भागवताचार्य है, और वो वेदांत तो नहीं पढ़े थे, तो क्या बताएंगे। उसने कहा माता जी थोड़ा रुक जाइए, वो भीड़ भाड़ थोड़ी शांत होने दो। उसके बाद सारी भीड़ भाड़ समाप्त हो गई। उसके बाद उस माता से कहा, देखो मैं नहीं जानता जीव क्या है, जीव साक्षी क्या है, आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा महाराज मैं तो सुना ही केवल, मैं थोड़ी जानती हूँ, पर महापुरुषों से सुना सुनी हूँ थोड़ी। यदि आपको ठीक ठीक से जानना हो, हरिद्वार या ऋषिकेश में जाके कुछ वेदांत का अध्ययन कीजिए। तो कहने का तात्पर्य साक्षी का मतलब है हमारे अंदर जो दृष्टा है, कि किसी वस्तु के साथ हम तादात्म्य करते हैं, कर्तृत्व और भोक्तृत्व होते हैं, तभी हम जीव हो जाते हैं। और कर्तृत्व और भोक्तृत्व से रहित होकर केवल हम देखते हैं, तभी साक्षी बन जाते हैं। जैसे जितने भी पदार्थ देखते हैं हम, जहां ममता है उसको भी देखते हैं, जहां मेरे नहीं उस पदार्थ को भी हम देख रहे, दोनों पदार्थ को देख रहे, घर में जितने लोग हैं उनको भी देख रहे, जाते समय में रास्ते में जो मिलते उनको भी देखते, किंतु दोनों में व्यवहार अंतर होता है। घर में जो हम देख रहे वहां ममता बुद्धि आ गई, वहां कर्तृत्व बुद्धि आ गई, उस समय में वहां जीव भाव हो गया, इसलिए उसमें लगाव हो गया। रास्ते में हम जा रहे हैं, कोई अपरिचित व्यक्ति को देखा, वहां तो ममता बुद्धि नहीं होती है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए वहां वहां साक्षी बन गए। जहां साक्षी बन जाते हैं वहां सुख दुख नहीं होता है। ऐसा यात्रा में जा रहे हैं हम लोग, हमारे सामने से कोई दूसरी गाड़ी जा रही, एक्सीडेंट हो गई, कोई परिचय नहीं, आपने देखा तो आपको दुख नहीं होता है, क्योंकि आप साक्षी रूप से देख रहे। यदि कोई हमारे लोग होता तो कर्तृत्व भाव आ जाता था, दुखी भी होते। तो इसलिए जो ममता के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व आने से जीव होता है, केवल दृष्टा रहने से साक्षी होता है। वो साक्षी है, प्रकृति से परे है, उस तत्व को जानने से हे हनुमान सारा दुख निवृत्त हो जाता है। साधक को ले प्रयत्न करना चाहिए। आगे का विचार हम लोग कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव।